Morgenstunden har guld i mund, når skuden er der hjemme. Dejlig er jo Øresund, men lykken den finder jeg kun hos mor derhjemme. I kære til middagsmaden, der vanker. Aldrig spor af syltetøj, kun peber og sinneboldøj hos mor derhjemme. I kære minde, jeg får det bedste, som mor kan finde. Klokken fem i regn og slud, når vække uret det kimer. Jeg er køjen tørner ud, på dækket med spand og med klud. Hos mor derhjemme, i kærteminge, skal vække to me.